برائے کرم احرام کی پابندیوں کی وضاحت فرما دیجیے. احرام میں یہ باتیں حرام ہیں. استائی بھائی کو سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا، سر پر ٹوپی اوڑھنا، امامہ یا رومال وغیرہ باندھنا، مرد کا سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا، مرد کا دستانے پہننا. اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو وسط قدم یعنی قدم کے بیچ کا ابھار چھپائیں. ہوائی چپل پہن لیجیے. جسم لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا نیت سے پہلے تو لگانا سنت تھا، نیت کے بعد اب یہ لگانا بھی خوشبو حرام ہو گیا. خالص خوشبو مثلاً الائچی، لونگ، دار چینی، زعفران، جاوت تری کھانا یا آنچل میں بھاننا، یہ چیزیں اگر کسی کھانے یا سالن وغیرہ میں ڈال کر پکائی گئی ہوں، اب چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں تو بھی کھانے میں حرج نہیں. جمع کرنا یا شہوت کے ساتھ عورت سے بوس و کنار اور بدن مس کرنا، بے حیائی کی باتیں اور کام اور ہر قسم کا گناہ ہمیشہ حرام تھا، اب اور بھی سخت حرام ہو گیا. مثلاً جھوٹ، غیبت، بدنگاہی، کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا، یہ اور بھی سخت حرام ہو گئے. جنگل کا شکار کرنا یا کسی طرح بھی اس پر معاون ہونا، اس کا گوشت یا انڈا وغیرہ خریدنا، بیچنا، کھانا، اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنے ناخن کتروانا، سر یا داڑھی کے بال کاٹنا، بغلے بنانا، منہ زیر ناپ لینا، بلکہ سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال جدا کرنا، وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا، زیتون کا یا تل کا تیل چاہے بے خوشبو بالوں یا جسم پر لگانا، کسی کا سر مونڈنا خواہ وہ احرام میں ہو یا نہ ہو، یوں مارنا، پھینکنا، کسی کو مارنے کے لیے اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا، بالوں میں جوں مارنے کے لیے کسی قسم کی دوا وغیرہ ڈالنا، غرضے کے کسی طرح اس کے یعنی جوں کے ہلاک پر باعث ہونا. احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں: جسم کا میل چھڑانا، بال یا جسم صابن وغیرہ سے دھونا، سر یا داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنا، اس طرح کھجانا کے بال ٹوٹنے یا جوں گرنے کا اندیشہ ہو، کرتا یا شیروانی وغیرہ پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا، جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا، خوشبودار پھل یا پتا مثلاً لیم، پودینہ، نارنگی وغیرہ سونگھنا، کھانے میں مضائقہ نہیں، عطر فروش کی دکان پر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے، کوئی ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں بے پکائی ہوئی خوشبو ڈالی گئی ہو. ہاں کسی کھانے یا پینے کی چیز میں خوشبو تو ڈالی گئی ہو مگر اس کی مہک زائل ہو گئی ہو تو اس کے کھانے یا پینے میں کوئی حرج نہیں. خوشبودار سرما آنکھوں میں ڈالنا، خوشبودار سرما آنکھوں میں ڈالنے میں حرج نہیں. غلاف کعبہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سر یا چہرے سے لگے، ناک وغیرہ منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا، لہذا اگر نزلہ ہو جائے تو رومال سے ناک پہنچنے سے گریز کرے، ٹشو پیپر استعمال فرمائیں. بے سیلا کپڑا رفو کیا ہوا یا پیوند لگا ہوا پہننا، تکیے پر منہ رکھ کر اوندھا لیٹنا، تعویذ اگرچہ بے سیلے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہو اسے باندھنا مکروہ ہے. ہاں اگر بے سیلے کپڑے میں لپیٹا ہوا تعویذ بازو وغیرہ پر باندھا نہیں بلکہ گلے میں ڈال لیا تو حرج نہیں. بلا عذر جسم کے کسی حصے پر پٹی باندھنا، بناؤ سنگھار کرنا، ٹپ ٹاپ جو کرتے ہیں، چادر کے سروں میں یا تہبند کے دونوں کناروں میں گرہ دینا، رقم وغیرہ رکھنے کی نیت سے جیب والا بیلٹ باندھنے کی اجازت ہے، البتہ صرف تہبند کو کسنے کی نیت سے بیلٹ یا رسی وغیرہ باندھنا مکروہ ہے. احرام میں یہ باتیں جائز ہیں: مسواک کرنا، انگوٹھی پہننا، انگوٹھی وہی پہنی جائے جو شریعت میں جائز ہو، لوگ جو ہاتھ میں آئی تو انگوٹھی چڑھا لیتے ہیں، اگر منع کرو تو بولتے ہیں مدینہ شریف سے ملائے، اسٹیل کی انگوٹھی مدینہ شریف سے لا کر پہنتے ہیں، حالانکہ اسٹیل لوہا ہے، لوہے کی انگوٹھی کو حدیث شریف میں جہنمیوں کا زیور کہا گیا ہے, اور پیتل کی انگوٹھی کو حدیث شریف میں بتوں کا زیور کہا گیا ہے. یہ لوگ پہنتے ہیں, چھلے اجمیر شریف سے لاتے ہیں پہن لیتے ہیں, تو یہ پھر مزاروں پہ لاتے تو کڑے ہاتھ میں جڑا لیتے ہیں. انگوٹھی اگر آپ نے ایک سے زیادہ پہنی ہے یا غلط پہنی ہے تو ابھی بھی اتار دیجئے گا, پہلے میں عرض کر دوں معلوم ہو جانا آپ کو. 4.5 ماشا چاندی سے کم وزن, 4.5 ماشے بنیں گے تقریباً 4.25 گرام. 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ایک انگوٹھی جس میں ایک ہی نگ ہو, ایک سے زیادہ نگ والی بھی جائز نہیں, 4.5 ماشا پورے یا اس سے زیادہ چاندی وہ بھی ناجائز, 4.5 ماشا سے کم ہونا ضروری ہے, 4.25 ماشا ہو جو بھی ہو کم ہو, اور ایک سے زیادہ انگوٹھیاں بھی ناجائز. اب کوئی بولے کہ 2-2 ماشے کی 2 پینڈلی تو بھی ناجائز ہو جائے گی, یہ 2 اسی بھی دھات کا چھلا اور چاندی کا بھی چھلا جائز نہیں. دھات کا چھلا پہنتے ہیں پوچھو تو بولتے ہیں ہم کو پلام مرض ہے, بواسیر کے لیے پہنتے ہیں لوگ. بواسیر کا مطلب جتنا بھی آپ زور لگا رہے ہیں, چھلے پہنے انگوٹھی میں مطلب انگلی میں پہنے یا گلے میں چلنا پہنے, اس کا علاج جو ہے نا آپریشن ہے. میں تو اس کو یہ بات پہنچا ہوں, میرا اپنا تجربہ یہ ہے. تو بےچارے پہن لیتے تو اس طرح کے کام جو نا چھلا جیسے پہننا, آپ بولو علاج کے لیے تو ہر علاج کسی نے جائز کہہ دیا, علاج کے مواقع ہوتے ہیں. تو یہ چھلا پہننا ذرا اس صورت میں جائز ہوتا اس علاج کے لیے جبکہ اور علاج نہ موجود ہوتا, دوسرے علاج بہت ہیں اس کے. اور چھلے سے میں نے تو ایک بھی مریض نہیں دیکھا جو کہہ دے کہ مطلب میرے مس سے ختم ہو گئے, اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں, آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو بہرحال انگوٹھی جو جائز انگوٹھی ہے وہ ایک ہے, ضد نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں مزار سے لائیں, فلاں متبرک مقام سے لائیں, مدینہ شریف سے لائیں. مدینہ شریف سے لانا دلیل نہیں ہے, مدینے والے کی شریعت ہمارے لیے دلیل ہے. تو یہ ایک انگوٹھی جو شریعت کے مطابق ہے وہ اگر ہے تو پہن لیجئے, نگ اس کا ہتھیلی کی طرف ہونا سنت ہے. وہ سچی بات یہ ہے کہ انگوٹھی پہننا جو عام لوگ پہنتے ہیں یہ سنت ہی نہیں ہے, اس میں کوئی ثواب نہیں. انگوٹھی صرف اس کے لیے سنت ہے جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہے. جیسے مفتی ہے وہ مہر لگانا چاہتا ہے تو انگوٹھی پہن لے, لیکن فی زمانہ کوئی مفتی مہر لگاتا ہی نہیں انگوٹھی, میں نے نہیں دیکھا لگاتے ہوئے. تو اب خامخواہ مفتی کو بھی پہننا سنت نہیں ہے, مہر لگانی ہو تب سنت ہو جائے گی اس کے لیے, ثواب بھی ملے گا سنت کا. یا قاضی ہے, قاضی مہر لگائے تو اس کے لیے سنت. تو جس کو نکاح رجسٹرار ہے مثلاً اس کو مہر کی ضرورت ہے, تو جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہے انگوٹھی سے وہ انگوٹھی اس کے لیے سنت ہے. اور نگ اس کا ہتھیلی کی طرف رکھنا سنت ہے کہ وہ اس طرح انگلی کے پیٹ سے وہ مہر لگائے گا, پیچھے سے مہر لگانا شاید مشکل ہو, آسان بھی ہو بھلے جو بھی ہو سنت میں عظمت ہے. عوام الناس جو پہنتے ہیں تو وہ جائز انگوٹھی جس کا میں نے بتایا نا, بس وہ جائز ہے, ثواب نہیں ہے. تو جو بھی پہنے ہوئے فوراً اتار دیں, جائز انگوٹھی کے علاوہ بھی کوشش کریں تو کوشش کرنے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. مستقل اب باپ کی نشانی ہے تو وہ چڑھا لی, دادا جان کی نشانی ہے وہ بھی ایک انگلی میں ٹھونس لی, تو کئی کئی انگوٹھیاں پہن کے پھرتے ہوتے, اس کی نشانی ہے اس کی نشانی ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. بے خوشبو کا سرما لگانا, سرما خوشبودار بھی جائز ہے, بے خوشبو بھی جائز ہے. بے میل چھڑائے غسل کرنا, کپڑے دھونا مگر جوں مارنے کی نیت سے وہ تو حرام. کپڑے دھونا بدن اس طرح آہستہ سے کھجانا کہ بال نہ ٹوٹے, چھتری لگانا یا کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا, چادر کے آنچلوں کو تہبند میں گھرسنا, داڑھ اکھیڑنا, ٹوٹے ہوئے ناخن کو جدا کرنا, پھنسی توڑ دینا, آنکھ میں جو بال نکلے اسے جدا کرنا, ختنہ کرنا, چوہا چھپکلی گرگٹ سانپ بچھو مچھر مکھی وغیرہ خبیث اور مودی جانوروں کو مارنا، سر یا منہ کے علاوہ کسی اور جگہ زخم پر پٹی باندھنا، مجبوری کی صورت میں سریا منہ پر پٹی تو باندھ سکتے ہیں مگر اس پر کفارہ دینا ہوگا، سریا گال کے نیچے تکیہ رکھنا، کان کپڑے سے چھپانا، سریا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا، کپڑا یا رومال نہیں رکھ سکتے، تھوڑی سے نیچے داڑھی پر کپڑا آنا، داڑھی کے جو بال لٹک رہے ہیں اس پر کپڑا ہے تو غرض نہیں ہے، سر پر غلے کی بوری اٹھانا جائز ہے مگر سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا حرام ہے، ہاں محرمہ دونوں اٹھا سکتی ہے، جس کھانے میں الائچی دار چینی لونگ وغیرہ پکائی گئی ہوں اگرچہ ان کی خوشبو بھی آ رہی ہو، مثلا قورمہ بریانی زردہ وغیرہ، اس کا کھانا یا بے پکائے جس کھانے پینے میں کوئی خوشبو ڈالی ہوئی ہو وہ بو نہیں دیتی، اس کا کھانا پینا، بادام یا ناریل کا تیل جس میں خوشبو نہ ڈالی ہوئی ہو اس کا بالوں یا جسم پر لگانا، ایسا جوتا پہننا جائز ہے جو قدم کے وسط کے جوڑ یعنی قدم کے بیچ کی ابری ہوئی ہڈی کو نہ چھپائے، لہذا محرم کے لیے اسی میں آسانی ہے کہ وہ ہوائی چپل پہنے، یہ مرد کے لیے حکم ہے، عورت کو ہڈی چھپانی ہے وہ تو موزے بھی پہن سکتی ہے، بلکہ پہننے چاہیے موزے دستانے تاکہ اس کے ہاتھوں کی رنجت وغیرہ غیر مرد نہ دیکھے، پالتو جانور مثلا اونٹ بکری مرغی گائے وغیرہ کو ذبح کرنا، اس کا گوشت بیچنا کاٹنا خریدنا کھانا، یہ سب جائز، جو ابھی میں نے بیان کیا اس میں احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے برابر احکام ہیں، بعض میں فرق ہے، جیسے انگوٹھی کا میں نے مسئلہ عرض کیا تو وہ عورت کے لیے نہیں ہے، عورت سونے چاندی کی جتنی انگوٹھیاں چاہے پہن لے، دیگر دھاتوں کی اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، نگ ایک سے زیادہ ہو عورت کی انگوٹھی میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے، چند باتوں میں اس طرح مہینوں میں فرق ہے، سر چھپانا بلکہ احرام کے علاوہ بھی نماز میں اور نامحرم جن میں ماموزاد چچا داد پھوپھی زاد خالہ زاد اور خصوصیت کے ساتھ دیور اور جیٹھ بہنوئی یہ سب شامل ہیں ان کے سامنے فرض ہے، یہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے، سر کا ایک بال بھی وہ نہ دیکھ سکے کوئی بھی غیر محرم، نامحرموں کے سامنے عورت کا اس طرح آ جانا کہ عورت کا سر کھلا ہوا ہو یا اتنا باریک دوپٹہ اوڑا ہوا ہو کہ بالوں کی سیاہی چمکتی ہو، علاوہ احرام کے بھی حرام اور احرام میں سخت حرام، محرمہ جب سر چھپا سکتے تو کپڑے کی ہٹڑی سر پر اٹھانا مدرجہ اولا جائز ہوا، سلا ہوا تعویذ گلے یا بازو میں باندھنا، غلاف کعبہ مشرفہ میں یوں داخل ہونا کہ سر پر رہے، مگر ہاں اتنی احتیاط سائے بہن بھی کرے کہ منہ پر نہ آئے، کہ اسے بھی منہ پر کپڑا ڈالنا حرام ہے، لیکن اب پوزیشن اسی ہے کہ لوگ خوشبوئیں بہت ڈالتے ہیں تو غلاف کعبہ سے دور ہی رہے ورنہ اس کی خوشبو آ گئی تو پھر کفارہ آئے گا، دستانے موزے اور سدھے ہوئے کپڑے پہننا، احرام کی حالت میں چونکہ چہرے پر کپڑا اس طرح ڈالنا کہ چہرے سے مس ہو اسلامی بہنوں کے لیے بھی حرام ہے، لہذا نامحرموں سے بچنے کے لیے کوئی گتا یا پنکھا وغیرہ منہ سے بچا ہوا سامنے رکھے، اس طرح بھائیوں کے لیے کچھ مفید احتیاطیں عرض کرتا ہوں، محرم کو چاہیے کہ اوپر کی چادر درست کرنے میں یہ احتیاط رکھے کہ اپنے یا کسی دوسرے محرم کے سر یا چہرے پر نہ پڑے، اکثر محرم اسلامی بھائی جو ہے احرام کا تہبند ناف کے نیچے سے باندھتے ہیں اور پھر اوپر کی چادر بے احتیاطی کی وجہ سے پیٹ پر سے سرک جاتی ہے جس سے ناف کے نیچے کا کچھ حصہ سب کے سامنے ظاہر ہوتا رہتا ہے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اسی طرح بعض محرم چلتے یا بیٹھتے وقت احتیاط نہیں کرتے جس کی وجہ سے بسا اوقات ان کی ران وغیرہ دوسروں پر ظاہر ہو جاتی ہے، لہذا اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت جسم کا سارا حصہ مرد کا ستر ہے اور اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی دوسروں کے آگے کھولنا حرام ہے اور کسی کے اس کھلے ہوئے حصے کو دیکھنا بھی حرام، ستر کے یہ مسائل صرف احرام کے ساتھ مخصوص نہیں، احرام کے علاوہ بھی دوسروں کے آگے اپنا ستر کھولنا یا دوسروں کے ستر کی طرف دیکھنا حرام ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعامات ہیں، ان میں ایک مدنی انعام موجود ہے, پردے میں پردہ. آپ نے دعوت اسلامی والے جو ہیں بیٹھے ہوئے ان کو دیکھا ہوگا کہ اپنی چادر انہوں نے اپنے گود میں بچھا کر لپیٹ لی ہوگی. جو دعوت اسلامی ہے کچے کچے امام باندھ لیتے ہیں, انہوں نے چادر ایسے گڈی کر کے گود میں رکھ لی ہوگی, ہو سکتا ہے وہ بھی پردے میں پردہ کر لے. تو ہمارے یہاں یہ پردے میں پردے کی الحمدللہ تلقین کی جاتی ہے. طلباء کو بھی, مدنی منوں کو بھی جو حفظ کرتے ہیں ان کو بھی یہ سکھاتے ہیں پردے میں پردہ. حیا بہت ہی عظمت والی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے. تو ہو سکے تو آپ بھی ایک چادر رکھیے, جب ضرورت ہو تو ایک چادر اور بھی ساتھ ہو. آپ اپنے اوپر 50-63 چادریں ڈال لیں, 72 چادریں ڈال لیں, کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ سر اور چہرے کو نہ چھپائیں. تو بیسیکلی چادر ایک اور رکھ لیں ساتھ میں, اور اس کو ضرورت پردے میں پردہ کر لیں, جو سب کے سامنے بھی اور الگ سے بھی, اللہ کے سامنے بھی, اللہ تعالی کے سامنے تو زیادہ حق ہے حیا کرنے کا. تو اکیلے میں کوئی بے پردگی کی اجازت تھوڑی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو باتیں احرام میں ناجائز ہیں, اگر وہ کسی مجبوری کے سبب یا بھولے سے سرزد ہو گئی تو گناہ نہیں, مگر ان پر جو جرمانہ مقرر ہے وہ بہرحال ادا کرنا ہوگا. یہ باتیں چاہے سوتے میں سرزد ہو یا جبرن کوئی کروائے, ہر صورت میں جرمانہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم. صلوا على النبي.